श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। सप्तम अध्याय के चतुर्थ श्लोक का विचार हो गया था। तीसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्य बहुत कम होते हैं और उन ज्ञान कम मनुष्यों में से भी जितने प्रयत्न कर रहे हैं उनमें से कोई कोई ही परमात्मा के तात्विक स्वरूप को जान पाता है, ऐसा कह करके एक प्रकार से जिस ज्ञान को बताने की भगवान ने द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में प्रतिज्ञा की थी, उस ज्ञान में सावधान चित्त होकर के प्रवृत्त होना हो जाए श्रोता, इस अभिप्राय से उनकी स्तुति कर दी है। और फिर वह तत्व बताया जा रहा है जो छठे अध्याय के अंत में ये कहा गया था, योगियों में युक्ततम योगी वह है जो मदगत अंतःकरण से मेरा भजन करता है। तो उसमें आने वाला जो प्रथम प्रश्न था मन में, शंका प्रथम, वो कि मत पदार्थ कौन है और मदगत अंतरात्मा कैसे हुआ जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पहले मत पदार्थ को बताया जाएगा। तो मत पदार्थ को बताने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं भगवान, और मत पदार्थ है परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप, परमात्मा का जो तात्विक स्वरूप है उसे स्पष्ट करने के लिए प्रथम परमात्मा की उपाधिभूत जो दो प्रकार की प्रकृति है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, इन दोनों प्रकृतियों की चर्चा दो श्लोकों में भगवान करते हैं। उनमें से चौथे श्लोक में और पांचवें श्लोक के प्रथम पाद में अपरा प्रकृति की चर्चा है। अपरा प्रकृति है आठ विभागों में विभक्त भगवान की उपाधिभूता। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा एवं गंध तन्मात्रा कहो या अपंचकृत पंचमहाभूत कहो, सूक्ष्म भूत कहो, ये पांच और इन पांचों भूतों का कारण जो ये संकल्प है बहुश्याम प्रजायेय, उसे मन शब्द से कहा गया, वही अहंकार है एक प्रकार से, और बुद्धि शब्द से महत्तत्व को कहा गया। महत्तत्व है मूल प्रकृति का प्रथम परिणाम, वो है एक प्रकार से ये संकल्प जिसमें होता है, वो संकल्प होता है संकल्पात्मिका वृत्ति का परिणामी उपादान कारण प्रकृति की शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था। और जिसे उपनिषदों में तद ऐक्षत इत्यादि में कहा जा रहा है ब्रह्म, वह है बुद्धि शब्दित अव्यक्त, और अहंकार शब्द से बताया गया मूल प्रकृति को। मूल प्रकृति है त्रिगुणों की साम्यावस्था, जिसे अव्यक्त कहते हैं, अव्याकृत कहा जाता है। ये आठ विभागों में विभक्त जो भगवान की प्रकृति है, उपाधि है, ये जड़ प्रकृति है, इसलिए इसे अपरा प्रकृति कहते हैं, और चेतन प्रकृति बताई जाएगी पांचवें श्लोक के द्वितीय पाद से। तो ये जो आठ विभागों में विभक्त प्रकृति है, इसके भाष्य की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पंचम श्लोक का उच्चारण किया जाए। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। तो हे महाबाहो, ये अर्जुन के लिए भगवान संबोधन कर रहा है। इयम अपरा, तो इयम ये सर्वनाम पूर्व श्लोक के द्वारा उक्त जो आठ विभागों में विभक्त प्रकृति है उसका परामर्शक है। तो इयम यानि पूर्व श्लोकोक्ता अष्टधा भिन्ना प्रकृति अपरा भवति, इसे लगाना, ये अपरा प्रकृति है, यानी अन्य प्रकृति की अपेक्षा निकृष्टा है। निकृष्टत्व तो इसमें है, ये अनर्थकारी है, यही जो जीव है स्वतः असंसारी, उसमें संसारित्व का निमित्त बन जाती है, कारण बन जाती है, इसलिए इसे कहा जा रहा है कि अपरायने निकृष्टा, बंधन की कारणभूता। और इस प्रकार ये अपरा इयम ये दो पद पूर्व श्लोकोक्त अपरा प्रकृति के परामर्शक है। अब परा प्रकृति की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो इतस तु अन्याम प्रकृतिम पराम विद्धि, ऐसे अन्वय करना। तो इतः ये भी इदम शब्द का ही तशिलंत रूप है, तशिल प्रत्यय होकर के बना हुआ, इसलिए इतः यानि अस्याः पूर्वोक्तायाः प्रकृतेः, इतः शब्द भी इयम शब्द के तरह पूर्वोक्त प्रकृति का ही परामर्शक है। जड़ जो अपरा प्रकृति है उसका परामर्शक हुआ इतः शब्द, और उससे अन्याम उससे भिन्न जो प्रकृति है वो भी मेरी ही प्रकृति है, उसे तुम पराम प्रकृति विद्धि, इसे अन्वय करना। मेरी उस अपरा प्रकृति से अन्य प्रकृति को परा यानि उत्कृष्ट प्रकृति समझो, उसमें उत्कृष्टत्व है चेतनत्व होने से, भोक्तृत्व, ये भोग्य रूपा प्रकृति है अपरा प्रकृति, दृश्य प्रकृति है और दृष्टि रूप भोक्तृ रूप प्रकृति है ये जीव। और यहां पर इतस्तु अन्याम ऐसा पदच्छेद है ना, और ये तू शब्द है जो प्रकृति है पूर्वोक्त उसकी अपेक्षा अत्यंत विलक्षण परा प्रकृति को बताने के लिए, परा प्रकृति में अत्यंत वैलक्षण्य बताता है, उसमें जड़त्व है तो जड़त्व से अत्यंत वैलक्षण्य होता है चेतनत्व, तो वक्षमान प्रकृति में परा प्रकृति में चेतनत्व है, उस चेतनत्व का ज्ञापक विशेषण है जीवभूतान। वह अष्टधा विभक्ता अपरा प्रकृति से अन्य प्रकृति जिसे परा कहा जा रहा है वो कौन है, तो कहते हैं जीवभूतान, वो जीव रूपा है। तो जीव है, जीव प्राण धारणे धातु से बनता है जीव शब्द, प्राणों को धारण करने वाला। प्राण कहते हैं मुख्य प्राण तथा गौण प्राण जो इंद्रियां उन सबको, और उसको यानी मुख्य प्राण और गौण प्राण इनका संघात ही तो एक प्रकार से सूक्ष्म शरीर है, और इस सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाला वो है जीव, जीव प्राण धारणे। तो जीव भूता मैंने जीव रूपाम, तो जीव रूपा मेरी प्रकृति है वह परा प्रकृति है, वह भोक्त्री रूपा है, भोक्ता है, और अपरा प्रकृति भोग्या प्रकृति है, ये भोक्ता प्रकृति है। तो जीव भूतां इस विशेषण ने अपरा प्रकृति की अपेक्षा वैलक्षण्य ये बताया कि ये चेतन है, अपरा प्रकृति जड़ है, और एक वैलक्षण्य बताया जा रहा है चौथे पाद से अपरा प्रकृति की अपेक्षा परा प्रकृति में, वह वैलक्षण्य है यया इदं धार्यते जगत। तो यया यने परया जीवभूतया प्रकृत्या, यया शब्द भी सर्वनाम है ना, यत शब्द का स्त्रीलिंग में तृतीया का एक वचन है यया, तो यया यह सर्वनाम, ये जो जिस प्रकृति की चर्चा हो रही है उस प्रकृति का परामर्शक है, सर्वनाम प्रकृत अर्थ के परामर्शक हुआ करते हैं। तो अभी प्रकृत अर्थ है अपरा प्रकृति से विलक्षण परा प्रकृति, तो उस परा प्रकृति का परामर्शक हो जाएगा इदम यया शब्द। तो यया मैंने परया प्रकृत्या, चेतन परा प्रकृति के द्वारा इदम जगत धार्यते। तो ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनुभव में आने वाला अनुभूयमान जगत, इदम शब्द जगत का विशेषण है ना, वो प्रत्यक्ष का परामर्शक है, और जगत शब्द से लेना ये स्थावर जंगमात्मक शरीर, ये सारा जो स्थावर जंगमात्मक शरीर वर्ग है इसे ये या धार्यते धारण किया जाता है, का मतलब यदि इस शरीर से जीव निकल जाए चेतन तत्व, तो फिर यह शरीर जैसा भी बैठा हुआ है बैठा रह सकता है, जीव के निकलते ही लुढ़क जाता है, खड़ा है तो खड़े खड़े ही गिर जाता है, ऐसा होता है। तो इस शरीर को, और ये कहा जाता है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो जैसा इस स्थूल शरीर में प्रकार है, तो ये स्थूल शरीर बिना यानी कार्यकरण संघात जीव के बिना आधारित नहीं होता। जब तक इसमें जीव है तभी तक इसकी स्थिति है, और जीव चला जाए शरीर से तो शरीर समाप्त होता है, स्थित नहीं हो सकता। ऐसे ही जैसे एक वेष्टि शरीर में वेष्टि जीव वेष्टि शरीर रूपी अपरा प्रकृति का धारयिता है, ऐसे समष्टि जीव जो ये समष्टि शरीर हैं जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है, त्रिलोक शरीरी कहा जाता है हिरण्यगर्भ को, तो हिरण्यगर्भ रूप जो जीव है वह इस ब्रह्मांड का धारयिता है, वो समष्टि शरीर है हिरण्यगर्भ का ये ब्रह्मांड, और उसको धारण करता है कौन, हिरण्यगर्भ। इसलिए हिरण्यगर्भ जब तक है तभी तक ये ब्रह्मांड है, और हिरण्यगर्भ कितने दिन रहने वाला है, 100 वर्ष तक, उसके बाद हिरण्यगर्भ का विदेह मोक्ष होना है, विदेह कैवल्य होना है। तो 100 वर्ष लेकिन हिरण्यगर्भ के दीनमान के अनुसार 100 वर्ष की आयु है उनकी, और हिरण्यगर्भ का दीन मान है गीता में बताया जाएगा आगे 8वें अध्याय में कि मनुष्य के चारों युग 2000 बार आकर के जब बीत जाता है तो हिरण्यगर्भ के 24 घंटे होता है, एक दिन होता है, ऐसे 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष की आयु हिरण्यगर्भ की होने पर हिरण्यगर्भ रूप जो जीव है समष्टि वह विदेह कैवल्य को प्राप्त होता है, तो उस समय फिर उनमें जीव भाव नहीं रहता, वो प्रकृति नहीं रही, तो फिर ये ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। तो जैसे इस शरीर में रहने वाले जीव का इस शरीर में अवस्थान का एक निश्चित समय है, ऐसे हिरण्यगर्भ का भी इस ब्रह्मांड रूपी समष्टि शरीर में अवस्थान का भी एक समय है निश्चित। उतने समय तक ये ब्रह्मांड धारित होता है, और जैसे ही इस समष्टि उपाधि को छोड़ करके हिरण्यगर्भ अपने निरुपाधिक स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तो फिर प्राकृत प्रलय हो जाता है, उस समय इस ब्रह्मांड को धारित करना संभव नहीं होता। तो ये जीव से ही, जीव रूपा जो परा प्रकृति है इस परा प्रकृति के द्वारा ही धारित है, इसलिए भगवान उपनिषदों में आता है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इत्यादि श्रुतियां एक परमेश्वर की जीव रूपा परा प्रकृति बता रही है, और यह परा प्रकृति परमेश्वर के जड़ कार्य वर्ग में प्रविष्ट होकर के जड़ कार्य वर्ग को धारण करती है, उसके अवस्थिति का हेतु बन जाती है। तो ये कहा कि यया परया प्रकृत्या, जिस परा प्रकृति से इदम जगत धार्यते, ये जगत धारित है, नष्ट होने से बचाया जा रहा है जगत को, और ये बना ही रहेगा जब तक ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी यानी उपनिषदों के ब्रह्मा जी है हिरण्यगर्भ, उनकी 100 वर्ष की आयु पूरी होनी है। अभी कितने वर्ष की हुई है ब्रह्मा जी की आयु, कितने वर्ष के हो गए हैं? हाँ, तो द्वितीय परार्ध का मतलब है, हाँ 50 वर्ष की आयु हो गई है जब से सृष्टि बनी है, तो सृष्टि का आधा समय व्यतीत हो गया और आधा समय बाकी है। 51वां वर्ष प्रारंभ हुआ है हिरण्यगर्भ का, और वो 51वें वर्ष का पहला दिन है, अभी उषः काल मात्र है 51वें वर्ष का, इसलिए कि अभी 51वें वर्ष में उनके पहले दिन में ही 2000 बार हमारे चारों युग आकर के बीच जाएंगे तब न होगा एक दिन पूरा। तो अभी तो 28 बार 3 युग आकर के चले गए हैं, और चौथा युग 28वां चल रहा है, इसलिए संकल्प में कहा जाता है अष्टाविंशति तमे कलियुग, कलि प्रथम चरण है। तो ये 28वां कलियुग चल रहा है और कलि का भी प्रथम चरण ही चल रहा है। तो ऐसे 2000 बार आकर के, ये तो 28वां, ऐसे क्रम से 1, 2, 3 करके चारों युग 2000 बार बीत जाएंगे तो 51वें वर्ष का पहला दिन होगा उनका। ऐसे फिर महीनों बीत जाएंगे और 100 वर्ष होंगे तब, तो अभी तो कई करोड़ वर्ष बाकी है ये विश्व का समाप्त होना। माया सभ्यता के अनुसार तो अभी 2012 में ही जगत कहते पूरा होना है, लेकिन अपने वैदिक संस्कृति के अनुसार तो अभी तो करोड़ों वर्ष रहना है। तो ये जो है यया यानी परया इदम जगत धार्यते, थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। अपरा न परा अपरा ये नए तत्पुरुष समास हुआ, 5वें श्लोक का जो प्रथम पद है अपरा इयम, इसमें अपरा, इसमें नए तत्पुरुष समास है, तो नए तत्पुरुष का विग्रह है न परा अपरा, और उस अपरा शब्द का अर्थ हो जाएगा निकृष्टा। कौन है और निकृष्टा का भी अर्थ कर दिया अशुद्धा, और अशुद्धा का भी अर्थ कर दिया एक प्रकार से अनर्थकरी, यह अशुद्ध होने से अनर्थकरी है। अनर्थकरित्व को ही स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि संसार बंधनात्मिका, इसे निकृष्ट इसलिए कहा जा रहा है कि अनर्थ करने वाली है जीव का। वो अनर्थ का क्या स्वरूप है, तो बंधन में रखती है, संसार बंधनात्मिका, संसार रूप बंधन में जीव को बांधे रखती है। कौन, तो इयम, इयम यानी अष्टधा विभक्ता जो पूर्व श्लोक में बताई गई जड़ प्रकृति है अपरा प्रकृति। अब परा प्रकृति की चर्चा करते हैं कि इतः यानी अस्या यथोक्तायाः तु अन्याम विशुद्धां प्रकृतिम मम आत्मभूतां विद्धि। तो अस्या, इतः शब्द का अर्थ कर दिया अस्याः यथोक्ताया, पंचमी का एक वचन है अस्या, पंचमी अंत से तहसील होता है ना, तो ये जो यथोक्त अष्टधा विभक्ता अपरा प्रकृति है उससे विलक्षण जो दूसरी है, ये तो अशुद्ध थी अपरा, ये विशुद्धा है, ये तू शब्द के द्वारा सूचित जो वैलक्षण्य है, इसी को स्पष्ट करते हुए कहा कि विशुद्धां प्रकृतिम मम आत्मभूतान, वो जीव मेरा ही अपना स्वरूप है, इसलिए कहा जाएगा क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, सर्व क्षेत्रज्ञ तो सभी क्षेत्रों में मैं ही हूँ, मुझे ही समझो। इसलिए जीव रूपा प्रकृति परमात्मा का स्वरूप ही है, परमात्मा की आत्मभूता है। मैं यानी पराम प्रकृष्टाम जीवभूताम यानी क्षेत्रज्ञ लक्षणाम, ये अपरा प्रकृति है क्षेत्र और जीव है परा प्रकृति, जिसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है उसको जानने वाला, क्षेत्रज्ञ लक्षणाम प्राण धारण निमित्त भूताम। तो जीव प्राण धारण होने से वो प्राण धारण का निमित्त भूत का मतलब कार्यकरण संघात की स्थिति का हेतुभूत, ये जीव रूपा प्रकृति है। समष्टि वेष्टि कार्यकरण संघात इसी चेतन जीव रूपा प्रकृति के कारण अवस्थित है। हे महाबाहो, यया प्रकृत्या इदं धार्यते जगत अंतः प्रविष्टया, इस जगत के अंदर प्रविष्ट हो करके यह परा प्रकृति जगत को धारण करती है। इस प्रकार दो प्रकृतियों की चर्चा हुई। अब इनमें स्थावर जंगम प्राणियों का कारणत्व बताया जा रहा है, जगत कारणत्व, ये प्रकृति है ना, प्रकृति का अर्थ होता है कारण, तो इनमें जगत कारणत्व कैसे है इसे स्पष्ट करेंगे। जगत कारणत्व बताया जा रहा है तो छठे श्लोक का उच्चारण किया जाए। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो एतद् योनीनि सर्वाणि भूतानि इति उपधारय, ऐसा पूर्वार्ध का अन्वय होगा। भूतानि का विशेषण है एतद् योनीनि, एतत् योनीनि ये सामासिक पद है, समास हुआ है, बहुरी समास है। तो एतत् ये सर्वनाम चौथे और पांचवे इन दो श्लोकों के द्वारा उक्त परापर प्रकृति का परामर्शक है। इसलिए येते यानि परापर प्रकृति योनीनि, योनि यस्य ऐसा यो करनान्व, तो ये ते योनि येषां भूतानां तानि एतद् योनीनि, ये विग्रह है बहुरी समास का। तो ये ते यानी ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, योनि यानी कारण प्रकृति है, उत्पत्ति स्थान और लय स्थान जिनका है उन्हें कहा जाता है एतद् योनीनि का मतलब ये जो भूमि से लेकर के अहंकार पर्यंत बताई गई अपरा प्रकृति और जीव रूपा परा प्रकृति ही भूत शब्दित जो स्थावर जंगम प्राणी है, सर्वाणि भूतानि यानी स्थावर जंगम शरीराणि, स्थावर जंगमात्मक जो शरीर है इनका कारण प्रकृति ये दोनों है। इन दोनों से ही ये स्थावर जंगमात्मक भूत निष्पन्न भी होते हैं और इन्हीं में विलीन भी होता है। योनि शब्द का अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृति कहा जाता है उपादान कारण को, उपादान करते हैं उत्पत्ति और लय कारण को। तो ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति ही स्थावर जंगम रूप जो चराचर प्राणी है उनका कारण है, ऐसा इति का अर्थ है ऐसा, उपधारय का अर्थ है समझो जानो, ऐसा अवधारण कर लो निश्चय कर लो, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो यदि परा अपरा प्रकृति ही स्थावर जंगमात्मक प्राणियों का कारण है तो फिर आप कौन हैं? ये तो भगवान की प्रकृति है ना दोनों, और उसी से जगत बन रहा है, तो सांख्यों के यहाँ और योगियों के यहाँ ईश्वर अलग है, जीव अलग है और प्रकृति अलग है। तो ये जीव रूपा जो परा प्रकृति और प्रधान रूप जो अपरा प्रकृति, इसी से जगत बन रहा है यदि, और ये दोनों यदि परमेश्वर से भिन्न है, तब तो उपनिषदों में बताया गया जो अभेद अद्वैतवाद है वो भी सिद्ध नहीं होगा, और एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा भी निष्पन्न नहीं होगी। और भगवान ने भी कहा है कि यज ज्ञात्वा न भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, यहाँ कहा ना कि जिसे प्राप्त करने पर, जिस मेरे तात्विक बोध को प्राप्त करने पर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा, का मतलब परमात्मा के तात्विक स्वरूप को समझने के बाद दूसरी कोई वस्तु उस तात्विक स्वरूप से अलग शेष रहती ही नहीं है ज्ञेय के रूप में, ऐसा मानेंगे तब ना वो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा जो यहाँ पर भी की गई है, यज ज्ञात्वा न भूयोन्यज ज्ञातव्य अवशिष्यते, इससे बताई गई जो प्रतिज्ञा है उसकी भी सिद्धि नहीं हो पाएगी यदि योगियों के तरह और सांख्यों के तरह ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति परमेश्वर से अलग होगी, परमेश्वर इनसे अलग होगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो प्रकृति हैं, इन दोनों प्रकृतियों को मेरे से अलग नहीं समझना, वास्तविक रूप से इन दोनों प्रकृतियों सहित समस्त स्थावर जंगम रूप कार्य वर्ग का विवर्त उपादान कारण मैं ही हूं, ये उत्तरार्ध में कह रहा है कि अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो जगतः का विशेषण है कृष्णस्य, कृष्ण कहते हैं समस्त को, समस्त का मतलब ये जो स्थावर जंगम प्राणी कार्य वर्ग के रूप में कहे जा रहे हैं सभी भूत और उनकी प्रकृति जो दोनों प्रकार की बताई गई, वह प्रकृति भी और उनका कार्य स्थावर जंगमात्मक शरीर भी उस कृष्णस्य जगतः शब्द से ग्राह्य है। कृष्ण शब्द बता रहा है प्रकृति सहितस्य, ये कृष्णस्य का अर्थ निकलेगा, और जगतः शब्द से लीजिए सर्वाणि भूतानि शब्द से पूर्वार्ध में जिसको कहा गया था उसे, और कृष्ण शब्द से उनकी ये उभय रूपा प्रकृति। इसलिए स्वस्व प्रकृति सहित जो स्थावर जंगमात्मक जगत है उसका प्रभव यानी प्रभवती अस्मात इति प्रभव ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो प्रभव शब्द का अर्थ निकलता है उत्पत्ति स्थान, और प्रलीयते अस्मिन इति प्रलय ऐसी प्रलय शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो प्रलय शब्द का अर्थ निकलता है लय स्थान। वह अहम् तो समस्त जगत का भोक्ता भोग्यात्मक, समस्त जगत का प्रलय स्थान और प्रभव स्थान मैं हूँ। उत्पत्ति स्थान यानि कारण भी और लय स्थान यानि विलय का कारण भी, जिसमें निधन होता है वो भी मैं ही हूँ। तो स्वयं को भगवान यहाँ पर विवर्त उपादान कारण कह रहा है। दो प्रकार का उपादान कारण होता है ना, एक विवर्त उपादान, परिणामी उपादान। परिणामी उपादान तो है अपरा प्रकृति अंतःपाती अहंकार शब्दित मूल प्रकृति, अव्यक्त अव्याकृत माया जिसको कहा जाता है अविद्या, इन शब्दों से कहा जाने वाला तो है परिणामी उपादान कारण। और विवर्त उपादान कारण है ये अहम शब्दित परमात्मा, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, मैं समस्त जगत का उत्पत्ति तथा लय का हेतु हूँ। समस्त जगत मेरे में ही विवर्त है, इसलिए जगत की अभिव्यक्ति उसके प्रकृति सहित यानी अष्टदा विभक्ता प्रकृति भी और उसका कार्य ये स्थूल शरीर भी और स्थूल भूत भी और इंद्रिया भी और विषय भी तथा इन सब का उपलब्धा जीव भी मेरे में ही विवर्त है, मैं ही उनका अधिष्ठान हूँ। और ये नियम होता है कि अधिष्ठान से अलग अध्यस्त की सत्ता नहीं होती, इसलिए ये सब के सब मेरे में अध्यस्त हैं और मैं इनका अधिष्ठान हूँ, इसलिए मेरे से अलग ये नहीं है स्वतंत्र सत्ता वाले। सांख्यों के यहाँ और योगियों के यहाँ तो प्रकृति और जीव परमेश्वर से स्वतंत्र सत्ता वाले हैं, अलग अपनी अलग अस्तित्व रखते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अस्य जगतः कृष्णस्य जगतः अहम् प्रभव प्रलयः, तो मैं ही विवर्त उपादान कारण हूँ यानी अधिष्ठान हूँ, इसलिए सारा जगत मेरे में ही अध्यस्त है। ये अपरा प्रकृति भी मेरे में अध्यस्त है और अपरा प्रकृति का परिणाम रूप जो कार्यकरण संघात हैं 84 लाख प्रकार के, वे भी मेरे में अध्यस्त हैं। और उन कार्यकरण संघात उपाधिक जीव के द्वारा भोगे जाने वाले जो शब्दादि विषय हैं वे भी मेरे में अध्यस्त हैं। और जब तक प्रकृति के साथ जीव का संसर्ग है तब तक वो जो संश्लिष्ट स्वरूप है ये कहो या संश्लेष कहो, वह भी जीव का प्रकृति के साथ अध्यस्त है और मैं ही अधिष्ठान हूँ। इसलिए मेरे इस अधिष्ठान स्वरूप को, अधिष्ठान स्वरूप है तात्विक स्वरूप, और इस तात्विक स्वरूप को जान करके यज ज्ञात्वा न भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इससे ये बताया गया कि मेरा ये जो अधिष्ठानात्मक तात्विक स्वरूप है इसे जानने से फिर कोई भी ज्ञातव्य अलग नहीं रहता। से रस्सी को जान लिया तो रस्सी के अज्ञान से रस्सी में अध्यारोपित सर्प दंड भूरेखा माला आदि अलग से कोई भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहते, वे रस्सी रूप ही थे। रस्सी के ही अज्ञान के कारण रस्सी ही उन उन रूपों में भास रही थी, इसलिए रस्सी के विवर्त कार्य थे वे। इसलिए अष्टधा विभक्ता अपरा प्रकृति मेरा ही विवर्त कार्य है, और उसी का जो ये स्थूल जगत कार्य है वह भी मेरा ही विवर्त कार्य है, मैं विवर्त उपादान कारण हूँ। ये अहम कृष्णस्य जगत प्रभो प्रलय तथा से बताया गया। भाष्य को देखिए, एतद् योनिनी, ये सामासिक पद हैं, इसका विग्रह करके बताया जा रहा है, इसमें बहुरी समास है, तो येते और येते ये सर्वनाम है परापर प्रकृति का परामर्शक, इसलिए येते का अर्थ कर दिया परापरे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे प्रकृति योनि येषां भूतानां तानि एतद् योनिनि, ऐसा एवरी समास है, येते योनि येषां तानि एतद् योनिनि, ऐसा विग्रह। बीच में एतत् सर्वनाम से ग्राह्य परापर प्रकृति रूप क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ है ये कहा गया, और यही इन स्थावर जंगमात्मक समस्त कार्यक्रम संघातों का कारण है, पर प्रकृति और अपर प्रकृति। एतद् योनिनि भूतानि सर्वानि इति यानि एवं उपधारय का अर्थ कर दिया जानी, इति का अर्थ है एवं, ऐसा तुम समझ लो जानो। उत्तरार्ध की व्याख्या है कि यस्मात् मम प्रकृति योनि ही कारणं सर्वभूतानां, अतः अहम् कृष्णस्य समस्तस्य जगतः प्रभव उत्पत्ति और प्रलयो यानी विनाश तथा, तथा का अर्थ कर दिया प्रकृति द्वय द्वारेण, अहम् सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणं इत्यर्थ, ये तथा शब्द का अर्थ है। तो जिस कारण से ये मेरी परा और अपरा प्रकृति जगत का कारण है, निमित्त कारण है परा प्रकृति, परिणामी उपादान कारण है अपरा प्रकृति, और विवर्त उपादान कारण हूँ मैं, इसलिए अहम् कृष्णस्य जगतः, कृष्णस्य यानि समस्तस्य जगतः प्रभवः यानि उत्पत्ति यानि कारण, उत्पत्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर कारण, और प्रलयो यानि विनाश यानि विनाश का स्थान जिसमें लय होता है वह मैं हूँ। कैसे? तो कहते प्रकृति द्वय द्वारेण, अहम सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम इत्यर्थ, ये वाक्यार्थ बताया। अब वो जो परमात्मा का तात्विक स्वरूप है मदगते नांतरात्मा और श्रद्धावान भजते यो माम, इसमें माम शब्द से ग्राह्य और मदगते नांतरात्मा में मत शब्द से ग्राह्य, उस स्वरूप को बताया जा रहा है तात्विक स्वरूप को, वो है जगत का अधिष्ठान स्वरूप, और उस स्वरूप से अलग दूसरी कोई वस्तु स्वतंत्र सत्तावती नहीं है, क्योंकि उसी में अध्यस्त है परापर प्रकृति तथा उनका कार्य, इसे कहा जा रहा है सातवें श्लोक में। सातवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। इसका उत्तरण भाष्य यतः तस्मात्, यानी जिस कारण से प्रकृति द्वय द्वारा मैं ही समस्त जगत का कारण हूँ, तो ये नियम होता है तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। तो कारण की सत्ता से अलग कार्य की सत्ता नहीं होती, तो मैं ही समस्त जगत का कारण हूँ, तो किसी जगत की किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व मेरे से अलग नहीं होगा। जिस किसी भी जगत की वस्तु की सत्ता प्रतीत हो रही है वह मेरी ही सत्ता से सत्तावान सा प्रतीत हो रहा है, मेरी सत्ता से अलग सत्ता वाला नहीं है, इसे कहा जा रहा है। तो सातवें श्लोक का उच्चारण कर ले। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। हे धनञ्जय, मत्तः परतरम् अन्यत् किंचित् नास्ति, तो इस जगत का मेरे से अलग अस्तित्व रखने वाला कोई भी अन्य कारण नहीं है। अन्यत् मत्तः अन्यत् यानी मेरे से भिन्न स्वतंत्र सत्ता वाला, सांख्य जैसे प्रधान को मान करके प्रधान को ही जगत का कारण कहते हैं, ऐसा ही योगी भी परमात्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता वाला प्रधान है, मूल प्रकृति, और वही जगत का कारण है ऐसा कहते हैं। और परमात्मा से अलग सत्ता वाला वैशेषिक कहते हैं कि परमाणु है और उन परमाणुओं से ही जगत बनता है। पृथ्वी के परमाणु हैं अलग, जल के परमाणु और तेज के परमाणु, वायु के परमाणु, और वे ही परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो द्वेणुक त्रेणुक आदि क्रम से जगत बन जाता है, ऐसा वैशेषिक कहते हैं। और वे जो जगत के उपादान कारण, उनके यहाँ पारिभाषिक शब्द है उपादान कारण के लिए समवायी कारण, और उस समवायी कारण रूप परमाणु से ही जगत बनता है, और वे परमाणु जगत के समवायी कारण रूप परमात्मा से अलग है, वे जगत के कारण हैं, ऐसा वैशेषिक कहते हैं। सांख्य कहते हैं कि परमात्मा से अलग त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है जिसे प्रधान कहते हैं, और वह जगत का कारण है। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं वेदांत के सिद्धांत को बताते हुए कि मत्तः अन्यत् परतरम्, परतरम का अर्थ है स्वतंत्र सत्ताकम्, मेरे से अलग स्वतंत्र सत्ता वाला कोई दूसरा परमाणु या प्रधान जगत का कारण नहीं है। पूर्वार्ध में बताया मैं ही जगत का कारण हूं, ये पूर्व श्लोक में छठे श्लोक के उत्तरार्ध में अहम कृष्णस्य जगत प्रभो प्रलयस्तथा, और सातवें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया जा रहा है मेरे को छोड़ करके मेरे से अलग स्वतंत्र सत्ता वाला कोई प्रधान या परमाणु जगत का कारण नहीं है, मेरे से अलग दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है जो जगत का कारण बन सके स्वतंत्र सत्ता रख करके। इसलिए मत्तः अन्यत् परतरम किंचित नास्ति, मेरे से अलग स्वतंत्र सत्ता वाला कोई भी है नहीं जो इस जगत का कारण बने, इसलिए मैं ही इस समस्त जगत का उपादान कारण हूँ, विवर्त उपादान कारण हूँ, मेरे में ही ये सारा कार्य कारणात्मक जगत अध्यस्त है। कैसे? तो कहते हैं मणिगण सूत्रे मणिगणा इव, चौथे पाद में ये कहा जा रहा है कि सूत्र में यानी धागे में जैसे मणि पिरोए जाता है, तो मणि तो अलग अलग है, उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, और मैं और धागा परस्पर एक दूसरे से अलग अलग है, मणि और धागा उन सब मणियों में अनुसूत है, धागे से सबका संबंध है, धागे के साथ सबका अपना अन्वय है, तो इसलिए कहते हैं सूत्रे। तो सूत्र में जैसे माला के मणि अवस्थित है, ऐसे ही मयि इदम सर्वम, इदम सर्वम शब्द से ग्राह्य ये सारा जगत साध्य साधनात्मक, प्रोतम यानी अवस्थितम अध्यारोपितम कल्पितम, तो ये सारे माला के मणि बिखर जाते हैं यदि धागे से अलग हो जाते हैं, तो धागे में है तभी तक अवस्थित है, अगर धागे से धागे को निकाल लिया जाए तो बिखर जाता है, बिखर जाने का अर्थ है कोई सत्ता उनकी नहीं रहती है। ऐसे ही ये जो सारा जगत है वह तभी तक अवस्थित है जब तक मेरे से अन्वित है, इनकी सत्ता इनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो मैं हूँ मेरे से उनका संश्लेष है, सदरूप मेरे से, तभी तक इनकी सत्ता है, और मेरे से अलग इनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, इसलिए इदम सर्वम साध्य साधनात्मकम जगतम जगत मयि प्रोतम यानी मयि अवस्थितम, मेरे में अवस्थित है। कैसे? तो जैसे सूत्र में माला के मणि अवस्थित है, मेरी ही सत्ता से ये सत्तावान से है, ये यहाँ पर कहा। इसका जो भाष्य है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।